الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم من تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال رواه مسلم رحمه الله زمائي عزت مندو حاضرين مسلمانان رون الله دې موږ تاسو ټول ته د خپل دین صحیح سمج او په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي زموږ استاد او د تمام بنی آدم سعادت پدې کې دې چې د الله دین زده کو او دې باندې عمل وکړو ما د الله د کتاب یو آیات مبارکہ او د نبی کریم علیہ الصلات والسلام د احادیث مبارکہ او نه یو حدیث تا شروان دی تلاوت کو د آیات معنا دادا رب کریم فرمای اقترب للناس حسابهم وی خلق له حساب را نږدې شوه دی مرگ او قیامت د سر د پاس ولاړ دی او دوی په غفلت کې دی او د الله د دین نه مخړای ګوره مرگ د سر د پاسه ولاړ دی، دا د شمیر ساګانی دی، د شمیر کلونه دی، د شمیر رضی و افتی دی، چې کله برابر شوی نو که سړی اوده دی او که ویښ دی او که ناست دی که ولاړ دی که بیمار دی او که روغ دی، مرگ به راځي. قیامت ګور رانی دې دې نه پس بل امت نه راځي. زمونږ د دې کتاب الله نه پس بل کتاب دنیا ته نه راځي، د دې امت نه پس بل امت دنیا ته نظر روان. نو مرګ او قیامت د سر د پاسه ولاړ دی، او چې وایي نږدې دا موږ ټول وایو چې مرګ نږدې دی، قیامت نږدې دی. دوی د مرګ او د قیامت راتلو نه مخکې مخکې د دې مرګ د پاره تیارې پکار لري، ځکه په قبر کې څوک بیا عمل نه کوي. قبر خود عمل د بدلی ځای دی. سترګې چې پټی شي سړی خارو ته لاړ شي، نو په قبر او خارو کې څوک عمل نه کوي، یا خود عمل د بدلی ځای دی. دی وجنه چې په هر عمل کې انسان تلوارو کې ځان مخی کې، او د خپل قبر خیرت د پاره تیاریو کې. قران شریف کې څومره آیاتونه دی، الله او ځان دی او بل نړوان دی. کله سره ګوره وصیت تم سم نشي، خبرې لم سم نشي، اته و ما سره ساری خبرې کړي و ما خام هغه باندې خارې امبار. حدیث د مسلم شریف مستا سنوان دی ولستو، ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی، الله تاسو لدری خبر خوخی او درې نه خوخی. الہ العالمین درې خبر خوخی فاغ راضی کی او درې نه خوخی. اولنی خبر چله مونږ ته خوخی او پسند دی او فاغ راضی کی غدا دا، ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، چې دی یو الله عبادت او بندگی وکوي ور سره به شی نه شریک وای. کاغونه دا ک غټه دا، ک قبر دې ک ولی دې ک شهید دې ک مړ دې ک ژوند دې. ځنی وخت یو ژوند دې مون اغم د خدای توب مرتبه ته رسولې. نو در رب العالمین سره به سوکم سوک شریکینا، درما خبره دا دا وردا ځان له مستقل د دلی وی سرا دا دا الله د حبیب غ جوامع الکلم دی، چې په کوزه کې سمندر بندې د یو الله عبادت او شوق ورن سرنش ریکول. تا خو زمون د دین ټوله خلاصه ده، د ټولو پیغمبرانو دنیا ته دراتلو مقصد ده، او د ټولو آسمانی کتابونو د نزول مقصد ده، چې د یو رب عبادت او بندگی دی وشي. اس شوق د مور سره په عبادت او بندگی رہی کی شریک نکړېش. کاغه ملائک دی ک انسانان دی ک پیریان دی او ک نور مخلوق دی، دا الله سره دی په عبادت کې نه شریک دی. د کوم الله له رکوع او سجده کو، دا الله د پاره طواف کو، دا الله په نوم نظر ور کو، نو په دې جمله او عبادتو کې به مړې ژوندې ایسو کم نه شریک دی. دا د شرک په قسمونو کې یو شرک یو قسم دی. دویم قسم دا دی د الله صفات دی خصوصی، اغه تا د اولوهیت او د کمال صفات وای. دا دا د الله پورې خاص دی، دا به بل چاله نه ورکې. خیر او شر خاوند الله دی، د مخلوق په لاس کې فوق الاسباب نه خیر شته نه شر شته. حالات بدلول، بیماری را وستلو لرکول، اولاد ورکول، بندول، مال ډیرول، کمول، دا ټول اختیارات در رب العالمین په لاس کې دي. نو دا الله په اسماء او صفاتو کې وسوک سره نه شریک ای. دارنګه دا الله سره په حکم کې وسوک نه شریک، لکه څنګه موږ دا الله او رسول خبره منو، دا څه بدبل چا خبره نه مو په پټو سترګو. که څوک مشر دې، که مولا دې، که پیر دې، که بادشاه دې، دا غتا بيداری د پاره شرط دا دی چې دا الله او رسول خبره وکړي. او که بادشاه دې، که پیر دې، که مشر دې، کپلار دې، که مور دا، که استاد دې، که د شریعت نه خلاف حکم کوي نو بیا به دا غدش منلې. او کته وی د امشر د خیر د کله ګناه حکم کوم خدا به ومنه، نو بس تا خو هغه د خدای تو مرتبه ته رسولو. د ځان ته مستقل د دنیا وی صدا دی او الله عبادت او بندگی کول، اس شی ور سره شریکول. زیمه خبره داوا، وان تعتصموا بحبل الله جميعا، طول د الله په کتاب او د نبی رسول سلام په سنتو باندې په اتفاق منګول لګوي، ځکه مزمون دین د قران، زمون دین د سنت د نبی کریم عليه السلام. دا څومره مسائل چې اجتهادیه دي، نو دا ټول د قران او سنت نه راوړ شوی دي، مستنبط علوم دي. چې موږ علمن عملن منګول لګاو د الله په دین باندې. اگر اعتصام وای او شی مضبوط نیول، نو علم به مضبوط وي او عمل به مضبوط وي. نن تاسو ګورئ زموږ عوام د زده کړې اډوس اراده نه لري، چې د دین زده کړو نشي عمل به د کمزې ناراضي. او دا هغه ګوره غټي غټي وایي دي، تاسو ګورئ د جمعې پر زموږ د علما دین او مسائل بیانای، دا عوامو د خپل مرزي مسلمانۍ دا چې سو خوشګار شو، خډوډي یو خړه اخکار سر ته رسولو غات کول ولار دی، غنه خفقه اگر که مستزا شو، نو دا هغه ته پس موږ مسجد ترازو خو دین مواو نه دی. د خپل مرزي اسلام موږ نه د جمعې وعظ نصیحت فوت، هي د خپل مرزي په اسلام او مسلمانۍ قبر نه جوړي، او په خپل مرزي مسلمانۍ باندې اخرت نه جوړيږي. د جمعې اذان چو شو، کته کار کې هر سکه د مالک حکم سره، الله ويا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ادي مان داویدار چتو زمومن، نو کله چې د جمعې فرض باندې اذان وشي، پکې شاله ته د جمعې فرض اذان وشي، اتا سمانه ګورای کله چې هغه تاسو ټول هغه په لور ګورای، خد بادل یې د جمعې پر چې اذان وشي، نو اید الله دین او مسجد تا کوشش وکړي، او له دې پرې ځای دکاندار دې دکان پرې دي، زمیدار دې زمیدار پرې دي، هر یو کارواله دې کار پرې دي. اتخوې ما کار پرې خو اګوټ پنیما کې پاتې شو، دکان نیما کې پاتې شو، و اذا لکم خیر لکو، دا الله حکم او تا کار پرې خو جمعات سره لدا در ته غره دي. کدی وخت تا کارو خدا درته نا غره له وګوره د اسلام حکم د پکار د جهزاد نه مخک مخک خلق سی تاسو ګورئ زموږ د باز مرګري الله توفیق ورکړي ا دوه درې کینټې مخک د باند ناراضي تاسو جراده یې سور سور تلاوت کړي سمره سمره نفلونه وکړي اتا سو لپته چې کم خلق جمعات ته وختي راځي داغه سمره لوی حج اجر دی دا د دین مستقله ایصره چې ته وې دا چې جمعات لرم چې شکرانه مخکې نی بیا خدا تاسو ماشاءالله بار بار وری دی چې اوسړه قبل الزوال جمعه تراوه د دې یو قبول شوی او ثواب د د پامل نامه کې شو ودې کله شو اګه څوک لګ ډیر اخوا دی خو ناراض شو نو دغه ثواب څه شو دا د اخرت غ غیبانه غټی دی یا به ایمان و یوین دیتا و ایمان دیتا نو چې آسمان له ګورې ودا آسمان دی او د له ګورې چې دا جسد دی ایمان د غیب سو دا را ایمان وای الله شتمو لیدلې نه ایمان وای د الله رسول علیه السلام حق مونږ لیدلې نه دی ایمان وای عذاب قبر حق دی زمون په ایمان دې لیدلې مونږ نه ایمان وای جنت شتا دوزخ شتا پل صراط شتا د اعمال طول شتا دی غیبانه خبرو کې منلو ته ایمان وای اسی یو سره مثال په تور یو اوخ په یو سات کې غټي نو کدا چې د دنیاي ګټه وسره خلک بوله راغله ور پاز خلک لس لس روپۍ ور کوي غریبانان باندې د قبضه ناراضي دا غله سروفو د پاره نو یو خود له کونو روپو کدا یقین راشي چې دنیا کې د اوخ یو سړی ور کوي خوان تقسیمای دا چې د اخرت یقین ایمان دې ته د ټکو غیته نه وای چې ستا پکې شک دی او ستا پکې زرا برا خادي خادي تا بدا سی یقین وی که پستر گو یوشه گور استر گو لغلطی واکی کی گی پا غگونی او ری غلطی واکی خدا اللہ و دا رسول پا خبره کې غلطی نو واکی سو پیرے پستر گو مونگ یوشه گورو او مونگ استر گو لغلطی واکی شیوی اغشه لی پا غگونی دی سو پیرے او ری دیلی خو غگونو لغلطی واکی شیوی اغنی ور استر گو یوشه سیلا خو فلانے سڑے ری اروس په پته لګېدلی چې تاسو دوکوا کې شوی و سترګو لیدو کې دوکرات لېشي د غوګونو په اورې دوکې دوکرات لېشي خدای الله او رسول خبره هغه بلا شک او شبهه لا د دې خبرو یقین چې زړه ته وردن نشي زمای عزتمند صبح دې ته به ایمان وایي لکه هر جمعه مونږ اورو ای او سلام دا وخت راغې د اوخ ثواب په فوت شو تاسو ګورئ زمونږ د ملک د زمیدار او ملک دی د چا چې غوا میخه مړه شي د ټول خلک ورته غم راځي لسی زی غم راځي لکنه هغه شوګلان نه وي وای ته زموږ سره خپل زمونږ غوا میخه مړه وته خو غم راځي لسی راغله او جمعه دا ناوخت ترالو دوخ ثواب فوت شو تنی خفا دا چاکار دا جغم رازی در ترکی دا بگر ایمان با علی جوری جلکا پا دنیاوی خبر اسنگا خفکی گو چه پا دی بولا لدر درسی جمع خونن دا اخیرت سمرا لوی تاوانو دا ندگر اعتسام دا اللہ پا دین دیتا وی چه کلک دین دستا کو اپا غیبان کلک عمل لے ابن مسعود رضی اللہ عنہ علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ زاد المعاد کی ذکر کری و یو ورځ د جمعې پر از نا وخت شه نو جراب یو غټه سویلې او ګور صحابي خفل جنا وخت راغله زمون زړه د اخرت پتاوان دردی گنا د دنیا پتاوان باندې زړه دردی کی بای ایمان با علی چې دغم سړې سوکي دغم محسوس کی دغم سړې محسوس کی د الله رضا ونګي خو بد الله او رسول په تابعداري او چې د الله او رسول تابعداري فاسي شي الله به ناراض شي نو چې مونږ غولي ولګوي دا دویمه خبره وي الله در تدری خبره خوهای یو دا چې یو الله عبادت او بندگی وکوي ور سره به شی نشریک وي او درې مدا د وان تعت شمو بحبل الله جميعا ولا تفرق دویمه خبره داوا دا چې منګولی لګوي د الله په کتاب او د نبی رسول په سنتو منګولی دای چې موږ د قران او سنت کلک علم وی کلک عمل وینم تاسو ته وي د جمعې بیان زموږ نه فوج مولا اول نه پته ولري چې رسول شوري دا چې سره د مخکې راځي چې وایي زبد الله او د رسول عليه السلام خبره منم او بعد کسان چې موږ ته کوم جمعې له وړل په باندې سره راځي او د الله او د رسول په خبرو کې یو وزن دی کله به وجړل وی دې د الله او د رسول خبرې چې موږ جمعه کې واورو تر بلې جمعې تازه یو روح له غذا ملو شو سړی را سمبالي او چې سب خلې مرزای مطابق راځي ا خبره دینا اول کې اورې درې نه دی اخر کې اورې درې چې دا شروع کوم ځای نه وا او دا ختم کوم ځای کې شو دا ختم کوم ځای کې شو نو دا الله په کتاب باندې او دا الله د حبيب په سنتو منګولي لګول مقصد سره چې خزان له خو عالم کو پوي شي نو الله به دې نه پس د عمل توفیق درکې نو ما تاسو ته وی د دین د زده کېدو یو موقعه جوړه اغه کې مونږ نه یو په بازه مساجدو کې د ډیرو عالمانو حضور زور ختم دي اي اسې کوی چې باندې زوږه نو مې دې سره مخله شي نو ډیرو علما درسونه نه کوي په مساجدو کې خنه کوي الله دې توفیق ولور کوي خو چې سو کې کوي نو یا مل دوکا سان کې دی ادره کسان دا نور لچې لکه قران شریف نه راځي بیگاوی او زین بیمار ته پوسټ راو چې په لار راځم یو عالم درس کولو نو به راشم ګور یره دوه کسان به شي او ته به خلکو په زور پوه شي او خیرات ولوکا سبا شي ا بیا که زنانو دې دعوت ورکو نو یوې خځې له چې وې ټول ماشومان یو 25 ماشومان ځان سره روان کی اټول له پجیب کې بوستکه کې بچولي رتبا د محلی د خلکو کشمیر زوره د پوجي چې خیرات ولو کې دو کسان قران تکې ني دا دې ټول لراغله کې دو لراغله ادا چې چارا لګله سو کوله نکې ني نو تاسو به کوي کې نه به کوي تاسو ګورئ په بل کې او قانون جوړ دې او خلکو جوړ کړي د خېټې نه جوړ کړي د بر نه نه راغله د هغه قانون په خلاف باندې سکی باقاعده سزا ملایږي نو دې کتاب له چې تر لکه نه د رسول الله عليه السلام یو غټ شکایت په دنیا او په میدان د محشر کې بدان دی سوره فرقان نلسم فاره باول کې راځي وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا باز علماء وی دا شکایت دنیا کیو او سوک وی دا باخیرت کیو دا اللہ حبیب دنیا کی ویلیو یا بپرزد محشر فرمائی اے زمارا بدا زماغ قوم دے چستا کتاب پریخیو اے مون خطول پدی تمیو چی رسول اللہ علیہ السلام بشفاعت کئی او الله دې نیکی کې د شفاعت وجه شکایت شروع شو څومره چې زو ګلوي وي شکایت هم خطرناک یک دمل کې وزیر اعظم او صدر پچا شکایت کو نو بیا به اخلاصې دوه قبل لري په تمام کائنات کې د ټولو نلوي سوک دي جناب نبی کریم علیه السلام ابدا شکایت کوي رب زما دې قوم دما د امت مستا کتاب پریخ نو د کتاب پر خودل سلوای چې موږ ګورو چې الله پکې موږ شرته را نه ولي و یو پر خدل دا نیته د دې تلاوت وروکې نه ځان له خصم مقرر کړه ځان له مقرر څخه به پارا کو یو پاو بکو نیما بکو دا حافظان هم دي ایستا پسینه کې ډیر څاره پر دې دي څو مقرر کړه چې بزب دو رکاتو کې داوا حضب سلور رکاتو کې داوا دیو جن زمو د حافظانو صرف رمضان کی وی نور دای د قسم ورک ویتا شرطه ته په نفلونو کې ویلې یو د قران پر خدل دای تلاوت یې وروکې نا دهم اهل علم په خپل مرتبه کې پر خدل دی دا کلام الله دی دا اوریدل کلام الله دی د دې چې کوم خیر او برکت ته ناغه په بل څه کې نشته دا د ایمان خبرې ته وې صحابه کرام چې به وګل سره ملاو شو سلام کلام بو شو اسره ملاو شي داس ملاو کې سلام یو خبر او وره وای چې څوک د سفر نه راغلی ورغړاو زی بنا دا ورغړاو تل طریقت د کوي ته وای لاسونه متړه پاشا صاحب نیخ کې نظر وای وخت یې راوړ نیخ کې چې خبرې لري خو دغه لاسونه متړه تانا مورو مخا و جی پورا کم نطالب ام خیال لے تغافل نا زیرست بوری دلوام دی طالب لوام تالوام آو دلتا راشا لگ دلتا دی برجائی لراشا تانا می خبر را جمع کری خوشی سر آجمع کمالا بدن نتا پوس خو مجھے کہ تغافل ناس دی اوگر ری نورو مرگرون لیسا پا کلی کل کئی دادا لجو لیوانی خکاری دا جین خبری جی لگیا ایوو جدا سوزگار سمیوی اګوره دا معانکه سنت ته کوم جزوک سفر راش نو تاسو هر وخت دلته ورغاړی وځي وی مساله زکای او چې زو درغاړی ته غوړل شي ویل چې راغاړی وځما راغاړی وتل لږی چې سفر نه راغله اچي مو سفر نه نه راغله بس لاس ملاو کک یو ملاوې کدو ملاوې پدې دخل کو چاګي سو کیاو ملاو کو نا کافر گئی کہ شاد وہ اے دوڑا کہ چایو ملاو کو کو دے ملاو کل سو دو تنا روا وے نظم کو صاحب دی پختنو کی مشہور ہے جو کہ اس ملاو کی وہ ڈیر متکبر ہے وہ پاس رہے ہو اس ملاو نو کو چایو ملاو کو کو دوڑے ملاو کل نو صحابہ چی بہ ملاقات کو سلام دے واچولو مصافحہ بہ کا نو بیا یو مرګری بل نه ویرا دا چې لګې ایمان خبرې وکړو نو د ایمان خبرې وسی یو بکینا سبل بوله قران وی دا د ایمان خبرې دي نؤمنو ساعه دا قران چې وی دا د ایمان خبرې شروع دي نو چې ایمان خبرې کینن نو ایمان به کمزه دش چې د ایمان خبرې کینن نو کمزه نه بسې واشي ایمان سیوا کول پکار دي که کمول ټوله دنیا په دې منډه ده چې ډېرای یې کې کمایې عقل وګ ته کمې راغې ټوله شپه جاړو ډېری دی بس سره الله قرآن شریف کې وایي وایدا تریت علیہم آیاته زادتهم ایمانن زما په مؤمنانو بندگانو چې قرآن لسته شي او دای ورته وغنی ولې نو ایمان سیوا کیږي د قران دا اوریدو اچ دې په معنا پويږي چې دا رب دا و یو غرزه نکو نو چې دا و جړې دې خفش په صاحب د دې یوې سره کړه اے رب و ایدا چې او کاوس هغه ما کې نشتا نو لکه خفشم چې ګوره ما مالک او خالق وې بوزو کو زه کو بوز نکو دا خفقانم د دې یوې سره چې ته خفش نو مالک به توفیق درکې نو ایمان بور سره لګوره زیاتیږي دغه شانم زیاتیږي قران د خیر ذریعہ ده تاسو ګورئ دا باز یو چې څو خشته قران وي په معنا نه پويږي غره دوخ کې به اختیار رواني نو کدا دې په معنا پوي دې چې څنګه به وي نو زمای عزت مندو چې قران شریف تکیل نو موږ درس نه نکې دیو چې دا فسان لازم کړي تاسو مسجد کې وایم امامتي خور څوک کولی شي هر مسلمان پسې مسکی کې لګي داسې عالم وساتي چې تعالی ویا تو خی او غایاتم خل دلی چې خپل کیسه یې کہانی پکې نه کوي اوس که زما مخې له قران پورته ما چې له کنځلې شروع کړي اده چا په سیمه غیبت شروع اده چا سپکاوي به شروع کړي دا را سره غم دې چې وایي زما د بشری ختم نشي داسې قران له داسې علما وګوره چې تعالی تش قران خو او دا غي کوم تفسیر دې او حدیث کې راغله او صحابه ویل چې دا لوغه چې دا نور خپل کیسه کہانی ور سره نه وځي کوي دی خلق او خلق د رسول نه منکر کړ اوس بعد خلق د رسول نه څوک پکې کانځلې کوي څوک پکې څه کوي څوک غیبت کوي څوک چغلي کوي څوک چاپورې خندا کوي وګوره قران مخې له پروته زه دې مخ کې خجاپورې مخه تکره دې په گواہی کوي دا قران بس کوي دې په گواہی کوي سبا دا چې د قران د درس سره ضروری دی چې د نبی رسول الله یو حدیث وي اگر یو کس راغله په ډیرو ژوندو کې د قران درسونه کیږي او د حدیث سنی ناوی خلقو باندې بد لګي د حدیث درسونه سم انکار حدیث تورو رسېږي وای موږ وای چې ګوره تاسو قران ترجمه مکوړه تاسو به مشکات راويستو خپل نه کتاب راويستو دو وزر دی الله تد رسېدو یو وزر د کتاب الله دی او دویم وزر د سنت رسول الله علیه السلام دی ته الله کور کې ناس یو الله گواه دی قسم دی چې په قران ترغه عمل لکېږي چې د نبی رسول الله حدیث ور سره لري دا به ضروری نه چې وسړی قران خای دی ور سره حدیث هم خای او څومره لوی فتنه ده په دې ملک څومره څومره عوام او الله دې موږ ټول حفاظت وکي څومره څومره مولیان حدیث نه مني بلکې نه منل سکه قران راوالي وګوره دا او یا حدیث دا او خپل ملک ټکراو پیدا کوي ولا نو ته ګوره موږ تاسو کمزوري مسلمانان یو موږ د قران خلاف نه کوو د رسول الله صحیح حدیث ثابت ته اوته دا هغه مخالف ته نو عرض می داو زما عزت مندود دین د ز د کول یا جمعه دا جمعه کې موږ تاسو نه یو او یاد دین د ز د کول د هغې شیخ خپل عالم سره کېږي په خو به دی عوام د فکر د کتابونه وې پرې د موز مسالې ولسته اوس مولا طالب د موز مسالې دی نو د علم شوق خپل عالمانو سره ناستا د عالمانو په دې مساجدو کې د امامت او د وجود مقصد دا دی چې ته د الله کتاب زده کې ته د فقه سم مساله زده کې ته د حدیث زده کې ځان په موس پوې کې ځان څوکې په مزبانه پوې کې د څوک به درسونو کې کیږي چې وعده وکي وایا او زبانه سره لاس نوځي د اله اراده نشته پای او دا پابندې سره اے د درس نه ستبلای چې تانه اورز لاړ او ته خفای بیا راغی دا ورېدو ګوځي چې مانه خدای اورز لا مانه خو یو رسو شو ا درس نه لاړ نو د دین د ذکر کوشش وکړي دا الله حبیب وای نبی رحمه السلام وای رب العالمین درې خبره خو هاي یو چې یو الله عبادت وکې ور سره به اسو کوم د شریکه او دویم داد الله په کتاب او د الله د حبيب په سنتو با منګولې لګې منګولې لګول دادي دا خپ ځان په پوي کا او دې تاس دکا چې بیا په عمل وکي دا بس زکه څه ستا په مسجد کې عالم قران وای یو غلبین سره وای موله یو حدیث هم وای کته یو زکول شي یو دی کدوا یا ته زکول شي دو دی و بغیر د دین زمونګه قبر نه جوړيږي بلکې دنیا هم نه جوړيږي د دنیا لین دین د ژوند کی رول دي دا قران او سنت په دې د فار را لګلې چې په دې موږ ژوند تیر کو ولا تفرقوا ويتفرق مکوي تفرق دې ته وای ګوره اے ځنی وخت داسې دی چې دا الله د حبيب اعمالو کې کله دوه خبرې وي نو کته په یو حدیث عمل کې ز په بل کوم دی له تفرق نه وای تفرق دی له وای چې د قران او سنت د دایره نه بار شي د سنت په ځای د بدعت شروع کو د توحید ایمان په ځای د شرک شروع کو د تفرق وای او د الله د حبیب باز اعمال مبارک روایت ګن راغلي نو کته په یو حدیث عمل کې دا اهل علم لیکلي د فقهاو دا اجتهادي مسائل دا تفرق نه دي لکه زموږ استاد دی ملک د امام ابو حنیفه رحم الله مسلک دي پټي رضایونو کې د امام احمد رحم الله مسلک دي پدی افریقا ملکونو کې دا مالکیه دي لدی ته به ابن وخموله پته نه خدای مسلک وی ادای سوی مسلکی وی دی اجتهادی مسائل او تفرق نه وای دا منکرات ابن دی چې کنه تا مثال په تور څو په خبره عمل کوي تا منی کوته منکر مې منی اجتهادی مسائل دا ائمه دا منکرات نه دی کچره دا منکرات وی بیا خو دا ټول ائمه او خصوصا سلور واړه اعوذ بالله خلق له منکرات خو د دې ائمه او اجتهادي مسائل دا منکرات نه دي تفرق دي ته وای چې د قران او سنت د دایره نه بار شوي یو سره په دې دایره کې نه تفرق نه دي د دین یو کار کې خو بشر دې چې بل تسنه ګوري بل تسپک نه ګوري نو تفرق دي له وای چې ته د دایره د قران او سنت نه وته د سنت او فزید بدعات شو روکل او د ایمان او توحید فزید شرک شو روکو ندا غدری خبری وی چې رب العالمین موږ او تاسو ته نخو خیا او یو مسله دا سلا بعض اهل علم وی تفرق دی له وی چې هغه سره را جوړی دلی ننو مت په فروی مسائلو کې دومره تعصب او ډله بازی د رسیدلې چی پاگئی گی او بلد کافر وی او اید پسی مزدکی گی بلو اید پسی مزدکی گی نو دی آغا اصولی تفرق دا فروی مغیط و رسول نو دی آغا خلق زموار دے چی چاہتا دا خبر خی او امتی پا فروی جنگونو کسرے اچولے دا خبر زمگو استاسو دی ملکی دی او د جنگونو وجہ دا دے چی خلیفہ نشتا خلیفہ خلق را سنبالے پاربو کې دا خبرې فروي مسائلو کې جنگونه رښتا بلکې وسعت نظری ده زموږ بچي وی کلم استادان له جرمون ملک په خلکو په دې چې دوی وخت دی دا لا څنګه ولا مالي یو شی په دین کې شتا یو په لچې سکه دام شتا او بلم شتا په دې مناظره کې په دې جنگونه کې په دې مناظرو کې خلک مري او مسئله دی فروی دا او مت او جا گولو ٹوپک دی لازو کی ورکو خلقو کی دی نفرت او بغض کی نا پیدا کا نو دا عرب او دا سرے اللہ علی مو اتا سوحجون و مرور ربو دا احساس ممو کئی پا یو سب کی بتا سر ولاری دے دا کئی دے دا کئی او چا چا لداؤ نوی جی ما خدا سے گولو دا تسنگا کئی دا عبداللہ چار باغی سے واللہ دی عمر کی خیر برکت واشی دیر لوی عالم دے دسوات دالا کی نابل کال دی دور حدیث اختتامی پر پروگرام مزید ہوتے ہو نو ما ویل تے عرب نظریہ ڈے روسی اگن بے مال دا ہو دیر خو وی ما وکال پ حائل کی امامتی کڑی سو کالا وی ما پسی بٹھو عرب ولاڑو رف لی دین و امین بے بجہر کول خو ما نہ کول خو مال چاویل وی دی جی تو خو نہ کی زم گئے امام ہے سو پوچھے پ خبر واڑے ویما پسی بای امین پتا ووی او رف الیدین بے کول او ویما نو کول زی امام مخمال پا دی واتش پکا لکی شانی دی ویلی جدو خوزمونگ امام اتدا سنکے نو تفرق اصولی مسائلو کی اختلاف تا وی ویکره لکم الہ العالمین تاسو تا نخو خی در خبری دری خبر الہ العالمین نخوخائی یو پاغی کی قیل او قال لے تاویلی ماویلی پختو کم خلق ہوئی وی اغدا سیوی و مادا جوابو کو اجرا کی پلانی دا سیوی وی بس ما چی جواب بولکو لاغ پخلا کسیو لاړو چې شويدي تقيل نو څه پتا له څه फायदा ملاو شو قيل قال دا موليان هم ډېر وي غدا شي وي ما دا جواب وکړو نو څه چلو شو تا جواب وکړو ازني وغسره پیغمبر ته خبري جواب کړي تاسو دې پښتو کې خلق دا شي وایي وي فلانه د پلان د خبري جواب کړي مولا عارف طالبان د شریعه عقیدت صحاویه کې تیر شول امام ابو حنیفہ رحم الله مسلک خو چاوله او حدیث وی بچا حدیث یو اشاره عقیدۃ التواویہ کې دا مسله ده نا که امام شفیع تا خو جواب ونو کا اور ته څه جواب وکړ پیغمبر خبره کوي ته جواب دی ونو ته پیغمبر د خبره جوابونو خو شذو کوي خدا نه تباب امام شفیع رحمۃ اللہ علیہ مخ کې چایو حدیث وی اوا خاموش ناس او داغه اجتهادی مسلک جدا او نا ورته دا جواب نه کو نا ورته یو لته ما چرته يهودي د لخکارم سره او نصراني د لخکار زنار وی غاړه کې بازي مذهبونو والے او نه خاچي ویل زم ما په غاړه کې زنار رس د پیغمبر ته خبرې څنګه جواب وکم ځکه نو د پیغمبر د خبرې جواب نی د رسول الله علی السلام د خبرې د پاسه د بلچا خبره نه ځایيږي الله قران کې موي وما كان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ويشان دي او مؤمن سړي او د مؤمن زنان نه دي چې الله او رسول او فیصله وکا اده په کې خپل خو خچلای بس الله او رسول چې وي بر راس ول عين باغسکه هغه وکبله نقيل قال تاويلي ما ويلي دا په شريعت کې نخوخيږي لکه څنګه انسان مشغول دی او فلاني دا وي او داسې وي لشول او مونږ اې دې په لګورې نو نجرو کې خلق څه وي تاويلي ما ويلي وي کنه وي الله دا خبره ده که دکان کې دکاندار ختنګي کې صحیح دکاندار دی خدا اوسګار خلک ټول دکاندار سره کیږي نو فقیر تاویلی ماویلی باندې سره سکی تنګي اباز سره منه کوله ابن شغيبتونه چغلي کوي د قیل او قال نه خبره بدعات ته ورسیږي د قیل او قال نسوشي خبره ډیر لري ته ورسیږي نو دا خبره په شریعت کې خوخني چپوال الله حبيب وای من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فليقل خيرا او لا يصمت سوک چې الله منی او قیامت منی یاد د خلینه د خیر خبره روباسي ګني چپت شي کده خیر خبره نه کې نقیل قال خود خیر خبره نه ده رسول الله علیہ السلام چې د سنا منع کړی هغه شر وی او الله او رسول چې کوم شی نه خوښي هغه شر وی وکثرت السوال او ډیر تپوسونه او ډیر سوالونه منې کړی کثرت سوال دې تم وي مخلوق نړیر سوال کې استاخه گزاره کی تا سره دوم رشته چشپا او رس په مړیږي او بیا کوسه په کوسه ګرځي لکه د باز خلکو عادت جوړ وی رسوک چې بلا ضرورت سوال کوي دوی پرز د قیامت په دې چې قبر نه راپورته شي نو د مخ د تشهدو کې وی غوخه به پیلې اېدا څومره بدرنګ دانچا وای الله یو حسن دې ډکو له په دې غوخه ورکړې سوک چې اسی به سوالونه کوي ضرورت ورته نشتا نو پرز د قیامت دی چې قبر نه راپورته شي د مخړو کی بیوی او حب پینوی یو د خلکو نه ډیر سوالونه بلا ضرورت هغه ضرورت وی او دې کې دینی مسله بهر کا د یو د ځان سوال دی او دینی مسله را لکه رسول الله علیه السلام ذاتی سوال چانه نه کړي خو د دین تقاضا چې وو بیٹولو صحابو ته په مسجد نبوي کې دعوت ورکړي لکه نبی علیہ السلام سو وفد راغه دا الله حبیب چې له وکتل نو جامیش لیدې چا وګخاره دا چې املا سرګندوا او رسول الله علیہ السلام خود الله رسول دې چې وی کتل د لوګي اثرات هم صحیح کړ نو موزه شو وی ځای بنا خلق ټول کې ناست وی کده چا د خوراک ووس وی کده پیسو ووس وی کده جامو ووس وی صحابه کورونو ته لاړل او رسول الله عليه السلام مسجد کې ولاړو او د خفقان شرات په مخ مبارک کې ښکارېدل دا د پیغمبر امتی کې څوک وي نو چې څوک کې دې به خفقېږي که څوک پریشان دي دې به پریشان کېږي دې کې صحابه کورونو ته لاړل چې درنګ نو تیر د خوراک ډېرې مخاطب د جامو ډېرې مخاطب په صحابیو ایمان رسول الله علیه السلام مخ مبارک ته قتل داسې زلیدو دی یو دی د پاره دی الله حبیب چې په jihad کې د صحابه له ویرانې اې چې مال ورنه لګې نو دشمن به غالب شي جماعت به دروان شي دا کور کې حیا زنانه چې په سر ماته دا ټول حیا به تسر شي دا ټول حیا به شي چې د کافر سره jihad ضرورت ته وته نه کې د یو د دین د پاره را د سې جمعات نی اته پیسې د ورکنه ته موږ کوم ځای کې ګره مسلمانان برا جمع کیږي کوم ځای کې او چې مدرسې نی نو استاد بچی چې واړو واړو دی او ګور قران ختم دلته موږ سره داسې ماشومان دي کتا سره مو شودرو نو تاسو به ونه باندې او هغه ټول قرات ختم کړي زموږ د لولې طالبانو له لولې ایله سبقونه خای دا واړه واړه بچی به څنګه حافظان کې دي ادا خپل خپل قران به څنګه ویلې کدا مدرسې نه وې نو دې مدرسو ته پاره کتا سو دا هغه سوال نه دی تعالی هم لازان نه غوړي چې وای مال راکا نو د مدرسو د دین سوال د دې سوالون نه څه دی واست اهد الله حبيب خپل ویلې بس مسجد نبوي جوړ کړي نور جماعت د دنیا په تمام ملکونو کې نن د مدارسو د پاره دا د مسلمانانو یو شریک کار دی د قبرې چې بعضې ملکونو کې داسې سمجدار خلک وي لکه ثواب هم سړی وپېژنې زمونږ ملکې خلک پلارې وفات شو مورې وفات شوه رشتهدارې وفات شو خیرات ورپسې کوي خو یو میخې حلاله کړه او بعضې پکې ډېرې میخې حلالې کې اټول کلی را وغوښتو کتا سود عربو دی وړو مساجد وللاړی نلته یو مسجد هر جمعات کې د حفظ حلقه را نو د چا مور مړه هغه ولویری چې فائدہ حلقي بس دنجا بس چلو د مور د پاره د چا پلار وفات ته نه وې د بس خو ګوره ثواب دار چې شل دیر شو 50 ماشومان ناشتي سهار نه تر ماخام قران وې او ذریعہ ولا تجوڑا شویش لما پلار وفات دے نو خیرات پی جندل پکار دی چی سڑے خیراتو پی جنی کلی او سڑے دے مثال بطور یرا مور مڑا شوا دی گونہ دے نپخائی دے دے وی او مدرسی کی دے وی دس ضرورت دے بلکور دا سمو آئے چی زمان اپی سی با پدی کی لگے دے مدرسہ کی تاسو لکم شیدہ سی غیر ضروری خکاری تاسو لگا کدا زیوی آبادی نوی نو دا آبادی ضرورتو کنا اوس کدا ارسوی خو بجلی نوی نو زمین دی طالبان و رشپی سکون او دا ارسوی دا پکی نوی او ارسو دیر دی او دا دی دا پارا مدرس نوی خولو والا نوی او ارسوی خود او دسونو دا او بنوی پا مدرسه کې غیر ضروری شیدشتا نو ته اغلا مخایا دا مدرسې خادم له وای چې کوم ځای کې ضرورت دي زما دا پیسې څه دي دا پیسې په هغه ځای کې ولګاو او دا زما د مور صدقه دا زما د مور په څیر څه دي خیرات دي نو دا چې خیراتونه غره به عمر لې زموږ دی عمرګری والد وفات دا زموږ نوې ځای چې جوړ شو د دې کې نور ډېر مسلمانان منډې تړلې واله الله دې اجرونه خو خصوصی دا یو سړی پلار پسې خیرات اوس که ټول علاقه را غوخته دی ګونه پخ کړي نو په یو ځل بچا خوړلې او زموږ د پښتنو چې غوا هونه نسی کنځلې کوي اگر که چا پلار پسې خیرات کړي چې چا غوا هونه نسی څه اده دعا پسې خیری کوي وګوره دا دومره اباده پلار پسې وو دا چې دا چې ګوره دې فرش باندې او موږ دلته یو وخت کې خاورې لوخه وا نو دا لوخه سره یو خو یو ځل به پکې موږ هم راوغورځېدو او بوډا به لوخه سره خوي د څو کسان راجم شول دې د مور پسې خیرات کړي دې څه پسې کړي مور پسې خیرات کړي زمونږ پر ازه زمونږ یو مرګ ته اوسم د کورواله وفات شول نازمات ډېر وخت نه مرګ لري او الله ولا وسم ورکړي نو مولې کورواله دې وفات شي سوکا وې کار وکوم کو چې سوګر سره شریک نیدا چې کار خلق کړي نو زمونږ برکان ډېر دایو داسې کس لا ګولیو چې هغه ټیکاو ورسن او تخت د به شاګردان دا لګندو چلی پز د کولو زمونږ د زنانو کانه کومو کتو نو ته وې چې ساتي په تماشې زمونږ د برګري دی الله دې عمرونو کې خیر واچي دا بچای دی دینو دی یو داسې کس راوستي چې زموږ د بره د زنانو کانه ډېر خاصه طریقې سره لګیدلې خو دا غټول دی یو د موږ یو مرګره دی بیبي وفات وا نغې په څیر خیرات کړي شپه او ورځ په ختمونه کیږي نو کثرت سوال دی لوي چې به ضرورت د خلکو نه سوالونه کې د دین خبرې دینه مستثنا دي د دین د پاره خو به تر اړې دا به تر مرګ پورې لګي تر مرګ پورې وسکي دی مسجد نبوی کې بعضې حلقي د عوامو دي حکومت هم هلته مدرسې چلی خو بعضې حلقي څه دي هلته مالداره خلک دي دا څومره مسجد نبوی کې درسونه کوي بس پله کې پروګرام جوړ کړی دی او د حفظ او د تجوید دا کلاسونه شروع دي یک حکومت کوي نماو تا بس کوو اوای خپل مال په خو ځایونو لګول پکار دي بلکه ځینې وخت کې ګوردا شي د بازه خلکو کاروبارونه شریک وي نو کله دا سوچو کې چې به موږ د زکات سیم ورکو نو که په دې ادارې چلو زموږ د ملک پراچای او قوم دی دا په دې مختلفو شهرونو کې تدې یو مشر ناغه د ټول کراچای پورې یو زیبل زی پورې راځم کړی دای له ویاسې مال موډر دی خو همونه چې د خپل زکاتونو د پاره یو مدرسه جوړه کړو داوالی مدرسه اوس وړه اوس یو لوی جامع جوړ کړی پشپکش لیکاناله کې د سوره کې هغه د بناتو مدرسه هم داد بنی مخکې به بناتم ساتل اوس د شي جسوسو میله کې ګاډي ساتلې ماشومان راوړي چې سبق وي به فل کورونو لګوسي اوس کور په عزت نو دغه کس چې وي دا کم مشران را جمع کړی والله ولا داسې مرګ ورکو اکا سوسم ژوندې جمال خبره کولا و یا تهجد وکړ جمعه لروت او سنت کول چې اوس بجا مکای نو سنت سجده کې چې الله روح اوس خلکو یې راځي چې په سجده کې په ژوند کې تل هغه وفات مال خرچا سره شتا نو سبا کوي به چې مرشي پدې یو بنیادی کار روانول پکار دی پدې سړي یو بنیادی کار پدې زمای عزت مند روانول پکار دي مال نډېر خلکو سره یو چې چان الله راضي شي نا پیسې کوي څوک پیسې کوي څوک سکے اگر مې په چینه ته پوسو کوم مدینه منوره نه ځې په دې خارونو نه مخ بسو نه ځي خلکو د ثواب لارې ته جندلي ته چا مور مړ شي نو دو بسونو لوری وی تاسو لاړ شي او کرایا بچانه نه لې چې عمر وکي نو ګور مور پسې په یو رسلو مری وکي کبای څه پوه شوی په خبره په بسونو مو فرولېږي کپکه عوام یې ک طالبان زی خلکو د مور پلار په دې ثواب شی مونږ دې امونګه څه کو رورا مونږ ریواج کو سلويختی وي ورپسې کو کال کو نو سلويختی او کال درېمه په شریعت کې رښتا ده نه ابیا وای دواو کې چې سلویختی الله قبول کړي نو سلویختی چې شته نو څنګه به قبولې قبولې خو الله غا شی چې د پیغمبر طریقه را اکته وي او شی دې چې خو قبول دي کیا و یو غل پارٹی جوړه کړي وا د پاز غلو پارٹی نه کړی او زه لاړو دل چې راوی دل تغلیدی او یا یو په کتاب لیکیم وخت لګول خو خراب شوه نو یې ساری ټول راجمه شي وای سورته یاسین وایي غلا غلا پسی چوز نو یې خو سورته یاسین په شریکه وای بیا وای ټول خلکو لاس را خلاص تغلوب پاټی وی نو یو سړی د غلو پاټی جوړ کړو د خلکو باغونو دی له بدلو نو چې باغ کې به خار سو خړل بیا بیا مرګور نه وی وی دوا و نو کوي چې الله خیرات قبول کړي د سلوی اختیدا سے بیسا یو شی شریعت کشته ده نه الله رسول الله علیه السلام وی چله نه قبلې قران آیات سے و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين د قران او سنت او اسلام نه علاوه چا فل چایا او مل لټولو الله وي هرگز به قبول نشي اګه دا سم او تا د خیرات او د دعا او د عبادت او طریقې جوړو بیا پیغمبر دنیا تسل راتلو قطاب یو جوړو لا بل بل جوړو لا خلق په مختلفو طریقو نا عبادت به چا په طریقه کو او د الله حبيب وي من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد بخاري مسلم شریف حدیث ته چا چې عمل کو چې دما د سنت مطابق ني دا سړی مردود دی او عمل مردود دی زم زما عزت مندو د الله نو کثرت السوال ده ده یو صورت یسو شو د کثرت السوال چانه بډیر سوالونه نه کې د ځان د پاره چې ضرورت نشتا اګه چاله ضرورت یو سوال کوي غریب شوه دی دیواله شوه دی نو خیر دې کده سوال کوي او کثرت السوال دام دی وې د خلکو د حالات او ډېر تفصیل نه کې اېدا سره مالدار دی که غریب دی ادا عالم دی او کنا پوه هله د خلکو د احوالو بډیر ته پوښونه نکه اې تاسو کې یو کس زوام چیرې د سحال نو دا یو قسمه ستا عیبونه زلټو څه پوښوي په خبره باندې د چا د احوالو بډیر ته پوښ نکه او دا علماء کرامو لیکلي دي چې کثرت السوال کې دام راځي یو شی تعالی ضرورت نشته او تاسو کې ایتاله او مسله پی خشوا الله وی فسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون دا عالمانو نه تاسو کوي کپو هی گئینا خو دیو مسلې ضرورت نشته او خپکی گئی ما اوس موږ د کومه مسلې ضرورت کو تاسو کو چستا یو مسله د تل پته ولګی دا نو دې دې لپاره تاسو کوي چې تاسو په شرط پې مانه چې زه د مسلې ته پوښتنه کوم خپل مسله دې وینا نو هم چې چا دا دې ته پوښتنه کوي څه پوښوي په خبره دې لپاره تاسو کوي د چا تاور دې د جفلانی غکور کې طلاق ور کړې نو دې وایي چې چرته یو یو ما تاسو کو غره درې شول چې دا کور خروان شي ځکه نیتونه خو زمونږ ډېر صفار دي دل کنه د بل د کور پروانو لسکیږي نو د طلاق د مسلو ته څنګه تاسو کې هغه زموږ د طالبانو کې تیر شول چې عالم او قاضي مفتي به تاسو کوي چې تا د طلاق چولو نیت دي سو اته چې د الفاظ وې دي نیت دي څه دي نو نیت وې د زړه دی اراده لته د بازو زړه خبره چې ته د بل د طلاق تاسو کې نیت سلوې ان نیت امر قلبي اوس موږ ټول راغلی یو زموږ سن یې ته چاله معلوم دي اوبای چاله معلوم دی الله له معلوم دی نو د بل د نیت تعالی پته نشته نو بل نه فار د مسلې تفوس څنګه کې یو زما عزت مندو دا مسله وا درم و ازاعت المال الله نخو خی چی او سړی مال ضایع کی اې دا مال د الله یو نعمت دی حلال مال د الله سره کدا نه وي لګور تا به سوچ کوله تا به حرام سوچ کوله د غلا سوچ به کوله د ډاکی سوچ به نو دا حلال مال له دې حفاظت وکړه د حلال مال حفاظت پتا سکړه فرض کړه دا بځای کې نه سفیان ثوری رحم الله او ذل پیسی دا سلا سو کیړو لدا دا سلف وټره وی کدا پیسی ما سره نه کنا نو بادشاہ نے یاد کړ وی ما نه بیتولیه جوړ کړیو چې سی کول نو لاس به په ما صفا کول کالا د لوګي د وجنه ملالاړو دربارې شو نو د ظلم قانون چا پاس کوي خامخا به تا ځان لټال جوړ کړي چې دی خلکو له دې د جواز د پارسو کا سیده جوړک ځکه خلک چې کم ظلم کوي دی وجنه راځي پرایویټ ګروپونه دي د حج نو یو ځل عرفات کې سوالو کو چې الله دې نه بخلاص چکه الله غ بچیرا لوي وی یو عالم دې وی عالم دې تاسو ټول پیجه نه یې نوم نالم نو هغه یو ډېر سره حج لږي ور خلک چې معمولی سه احسان در سره کوي صبح دربانه کوي نو دې دې نه دی ولا وای چې روډای بم درکاو قرباني بم درلکاو التنه منکر شي په خبر اوره شي نو چې خلک بګړاو شي هغه وای دې خلکو له سلسیتو کا او ځلګه تا وعده کړي او مولا ولا ډال جوړه کله داسې چې ګور حل نه وای یو ډایرکټ ټیکټ دی یو پرمنس کې سٹے دی نو دې صاحبو کې د اصل جان حج لبوزم نو چې په ټیکټ کې 10000 روپۍ راشي نو ضرب کې غوته زو تکړه یې کنه چې بل په حساب کوي نو 10000 چې سلو کې ضرب ورکې 16 کته جوړ شو 10000 دې وې دا 10000 روپۍ دي نو بیا خلک اوس 10000 دې سٹے ولا غشته واپس آئی نو یې دما خو سکار دی او سده خپل کارونه دي نو یو ساده غونډه وګورې غلو چې دې خلکو سره بلاړ شي نو ګوره څوک چې څه احسان در سره کوي څه خو به در باندې کوي رو را څه کوړ کوي خو در لېخي اخرت به دې څه کوي اخرت به دې په څه طریقه خرابای نو سفیان ثوری رحم الله وی وی کدا نه وی نو داسې به یو ځل څه کپنو علما په سرالل ویر موږ عمرې له بخله لوي ته ور سره زما لري ور کاله می بوزي د غشان می بوزي غطا سره نس خو شي په خبره باندې اوس بخله ټول زما د وجه نه سکه ما د وجه نه بخله کل تعالی له وعليكم الله بوزي د غشان می دی بوزي استاد خلق الله لولو په سبب دی نه بوزي وګوره چې څوک در باندې سکای کنه نو تعالی به مخ کی سکړي شکر کای در لکې خیدا مال ضایع کول داد شریعت حکم دې چې نه به ضایع کې وګوره الله حلال مال درکړې دا خبر ختمو ته مملک دې بیا مال به ضایع کې نه اقتصاد دا وایي نیم ژوند اقتصاد دا وایي اې دې په وګوره جامې په صدرونه داسې موږ سره سره مالدار هغه وخت کې به وي وې صدر می په ډیر زړه راړو په 500 په یو لکم صدر کې او په زور په یم کېږي نو هغه چې چادر یو لکه روپو شو نه ناوال و ته که پزما کرے بوتان په ډیر زرم کېږي او په 2000 کېږي اقتصاد نه کار والا چا چې درمیان روی اختیار کنو دا نیم څه ده دا نیم ژوند ده دا رنگ ګور مال دې سړې ځای کوي نه لکه مونږ په دې ودونو کې دا بس دځې کو کلا غډزې د چا د قتل سبب هم جوړ شي دارنګ دا عرب علما دا وای وای دا سیګریټ مې سراب ته عرب یو عالم وای یو سړی کسل روپۍ راواغه سیدا سی وره ولا ورته او سکی نو تاسو وره سو ای جلی وانه دې کروغ دې باز سړې الله دې موږ ته هدایت وکړي درازې د 200 300 500 روپو څخه سیګریټ سکی وګوره صحت ته فارم نقصان دې بازی زنانه اسراف کوي کالې جوړ کو نو دبل چې ولیدو نو خاون له وی دبر اله بدلې الله دې زرګران خفقای نه الله دې په زرګر په پیخاو یو شی چې دې زیرويستو نو پته په یو لاک خرڅو حکومت په خرچه وای دي کې خیره ده نو دا خو ملاوړ نه دي دکان نه خیره پکې کم دین را لري ناغتی سلو رډی دي په روپۍ کې کټ کې نو په دوی مرز ول بیا و ير پلانې ډیزاین راو وته نو چې دوی درې پیری بدل را بدل کې بس کالې پکې څه شو کالې پکې لاړ د باز زنانو ګور صندوقونه ډک دي خو نو فیشن راو وته نو دا خاون لوی علماء لیکلی وی باز خزر دا خاون اقل بالکل بوزی اللہ وی الرجال قوامون علی النساء سڑی پا خزو حاکمان دی نو باز سڑی غریب سیشی خزا حاکم دا وی ما ببوزی نو دے بوتلو ابیا ولې ماشوم لک جاړي راته نه بوا سودا غکنه نو خې مرتبه له رسول ته یوستر را جوړ شو خزه دې پر دې سړی سره خبره کوي ته ماشومان لوبه اول ته په درځانو جامې جوړې نو حیا میا مونږ ټول سکا حیا میا مو ختمه کنو باز خزه په سړو سدي اغې په حاکمان جوړې دي دیو جنا چې ګور مال سوق ضایع نکي بے ضایعونه لګي پابسیات یونه لګئی د الله رسول علیه الصلاۃ والسلام زما عزت مندو د دین سکړي منه کړي دا رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د دین منه کړي بل حدیث کې ورسره نور الفاظ هم راغلي دي ای کی مینهان قیل وقال تاویلی ماویلی نه منه کړي د مال د بربادولو نه منه کړي وکثرت السوال دیر تا پوزونا بنکه وکانا ینحان حقوق الامهات دمین دو دنا فرمانون منکڑی دا مین دی ذکر یادی کی دمور حق د پلار نسو درجی سیوا دی دری درجی اسوک د پلار نا فرمانی دیر نکی دمور کئی نو دمور پلار نا فو و دل بنات او دلونو د خخولو نی منکڑی دلونو د خخولو نی سکڑی منکڑی ادا کافرو و پلور بد غړل پښتانه پیخه غړي کې بد غړي تاسو لوام اے اوده یې نو څو بابا کې ویخه یې کنه پښتانه وکړه چې نور پیدا شي نو بد پی غړي کې خپې غړي دا چې بد غړي دا خوې د مشرکانو نه قسم دې کومره فضیلت د زامن مبارک راغلي یو حدیث دې د مسند احمد او صحیح سند والے و امام الانسان یکفل ثلاث بنات یحسن الیهن الا کن حجاب له من النار وای نشته او مسلمان چې دری لونه لوی کې ای احسان ور سره کو دا دری لونه بد دی مور افلار د پاره د جهنم د اور نه پردشي قالوا وسنتین یا رسول الله صحابه وی که چا جوړو لونه لوی کې بد الله حبیبی دو بار کې مې الله د اور نه بچ کی قالوا واحده قال واحده ویک چا یو لور لویا کا یو لور چې د لویا کا بس د جهنم د اور نه شوي دا غین اخلاص شوي و امام احمد رحم الله له چې ویل چې لور دې پیدا شو دا غوی د پیغمبرانو لور پیدا کړي خو شوه چې زمام لور پیدا شو د ایزوت علی السلام څه شي لور نه زمو د پیغمبر علی السلام څه لور نه دی بھائی ها سولونه دی سلورلونه دی او درې بچیو هغه په نابالغوالي کې وفات دی او لونه بالغانه شوی او درې د الله د حبیب په ژوند کې وفات دی او یو فاطمه زهرا رضی الله عنها د ایده وفات نشبک میاشتې پستا ا د لونو نمونه چاته ورزي ها بھائی او ور دو کسانو لا سجرت ما بھائی زینب رقیہ ام کلثوم او فاطمہ رضی اللہ عنہ او د دې حالات مو اوري د بنات حال مو جمعه کې یو یو بنتی ویل شوی د بیبیانو حالم سره زکی الله دې مو تاسو ته په پوره پوره دین باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي الہ العالمین زموند ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمین مو په خپل حفاظت کې او ساتي الله مونږ اعظم والدين او مشايخ او تا مړو ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه رب کریم معاف کړي یا رب العالمین سمره بیماران دي دا وبا اون تر اغلي تبي دي دا ماشيرا پیدا شوی الله دې ټول وباګانو بیمارونو ټول امت حفاظت کې او کوم کورونو او سپیټالونو کې مسلمانان بیماران دي الله شفا ول ورکي که زموږ دي طلباو کې دي که نور مسلمانانو کې دي الله زموږ د ټولو ديني دنیوي حاجتونو تر سره کړي او زموږ د ټولو ديني دنیوي پریشانای رب کریم ختم کړي یا رب العالمین د چا اولاد نشته نیک عمل صالح اولاد ورکی او د چا اولاد وی الله د والدینو د سترګو یخواله جوړ کی یا رب کریمه یا رب کریمه د چا دشمنی طرف غنی دی په محبت او دوستۍ باندې بدلې کی یا رب کریمه د ټول امت هر قسمه پریشانی شي که دینی دی او که دنیاوی دی اللہ دا ټولې پریشانی ختم کی بعضی بیمارانو دا دعا درخواست کرے دعا ورته غواړی الله ته دغه بیمارانو ټولو تا شفای کاملا عاجل ور نصیب کی او مون دغه مدرسې بارا کې ارا جمع دعا کو زمونږ د معذور و زنانو چې کم دخپو تکلیف دے دی بارا زیت نشی خطے ای بارا کې زمونږ د یو برنڈی کوشش دے بعضی مرگرو وادی کړي دعا ورته کوي چې الله ولې دې وادي پر کول توفیق ورکي او د غزه الله زمون د رمضان د درس مخکي دې ته وجودي شکل ورکي او الله دا مدرسه او ټول مدارس دینیه او دینی شوبه او مراکز دا تر قیامت پورې الله قائم او دائم وساتي. اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. دغه طرف والا مرګ دی په لړ کې وایي ثواب دی په لړ دی.